oferty. Trwa od 22 do 30 listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Obywatelka Polski była wśród zakładników uwolnionych wczoraj przez Hamas. Około 100 godzin muszą czekać na odprawę kierowcy ciężarówek w Medyce po polskiej stronie granicy. Z powodu ataku rosyjskich dronów do schronu udał się nawet goszczący w Kijowie prezydent Łotwy. Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ wskazał, że jest to rezultat nieprzerwanych wysiłków dyplomatycznych. Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób, czytamy w oświadczeniu resortu dyplomacji. Jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP, podkreślono w komunikacie. Nie maleją kolejki ciężarówek przed przejściami granicznymi z Ukrainą w Medyce i Korczowej, a także przed kilkoma terminalami w województwie lubelskim. To skutek protestu polskich przewoźników domagających się m.in. powrotu do licencji dla ukraińskich firm przewozowych. Umowa drogowa zawarta między Unią Europejską a Ukrainą wznosi konieczność uzyskiwania przez Ukraińców takich zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe. Jeden z ukraińskich kierowców, pan Olech, który stoi w sznurze aut w podprzemyskiej wsi Orły, powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów, że do domu w Czerniowicach na Ukrainie pozostało mu 500 kilometrów. Stoimy jedną dobę, 25 kilometrów do Medyki. Wczoraj stali w kolejku od Rzeszowa, było 60 kilometrów. To za noc projechałem 30 i stoimy od trzeciej. Nie mam ni wody, ni toaletu, nie mam niczego. Nie ładnie, bo to zimno, paliwo idzie dłużej. O płynność ruchu także na drogach prowadzących do przejść granicznych dbają policjanci, powiedziała Joanna Golisz z Komendy w Przemyślu. Radiowozy policyjne możemy zauważyć, że stoją w punktach takich stałych i kontrolują przejazdy z tych samochodów, ale też policjanci koordynują jakby przejazd tych ciężarówek i przesuwanie się tej kolejki. Dbają o to, by drogi były drożne. Według portalu granica.gov.pl w Medyce czas oczekiwania na odprawę samochodów ciężarowych wynosi po polskiej stronie około 100 godzin. Blokada przejść przez polskich przewoźników trwa od ponad 2 tygodni. Zmasowany atak dronów na stolicę Ukrainy przeprowadził rosyjski agresor. W schronie musiał się ukryć goszczący w Kijowie prezydent Łotwy. Edgar Srynkiewicz w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie ze schronu i podpisał je. 25 listopada, godzina 5.10, Kijów. Łotewskie media informują, że prezydent Łotwy przybył na Ukrainę z niezapowiedzianą wizytą wczoraj. Odwiedził m.in. wieś Jachidne w obwodzie czernichowskim, gdzie rosyjscy żołnierze przetrzymywali mieszkańców w piwnicy. Dzisiaj wziął udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Ukraińcy ostatniej nocy zestrzelili w sumie 74 spośród 75 rosyjskich dronów. Urządzenia nadlatywały grupami z kilku kierunków. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez 6 godzin. Zdaniem władz był to największy atak dronów od początku rosyjskiej inwazji. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacja sprzed kilku minut. Awionetka rozbiła się w Austrii. Według wstępnych danych zginęły 4 osoby. Maszyna leciała z Przebramu w Czechach na chorwacki półwysep Istria, podaje austriacka agencja APA. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki apeluje do parlamentarnej większości, która chce utworzyć koalicyjny rząd, aby wszystkie planowane zmiany w sprawie mediów publicznych były zgodne z konstytucją. Prezydencki minister odniósł się w programie Trzecim Polskiego Radia do milczenia obecnej opozycji na temat szczegółów tych zmian. To źle wróży na przyszłość i to pokazuje, że państwo chcecie, czy macie taką wizję wprowadzenia tych zmian niezgodnie z prawem, niezgodnie z polską konstytucją. Państwo macie ewidentnie coś do ukrycia. Maciej Konieczny z Lewicy zapowiedział, że jeśli pojawi się pomysł, by przy okazji odpartyjniania mediów publicznych je zlikwidować albo osłabić, to jego ugrupowanie będzie przeciwko. Bardzo krytycznie oceniamy to, jak media publiczne wyglądały za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie były aż tak podporządkowane woli jednej partii i aż tak nienawistne względem nie tylko opozycji, ale także części obywateli. Ja tylko chciałbym powiedzieć jasno, jeżeli będzie taki pomysł, żeby przy okazji odpartyjniania mediów publicznych je zagładzać, odchudzać, osłabiać, to jest bardzo zły pomysł. Media publiczne są potrzebne dojrzałej europejskiej demokracji. To są media, które mają zobowiązanie, chociażby powinno tak być, żeby w kampanii dawać równe szanse wszystkim komitetom, żeby nie kierować się jakimś zewnętrznym interesem. Media prywatne zawsze są czyjeś. W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiadane przez polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy sposoby na przejęcie mediów publicznych to deklaracje łamania prawa. I jeszcze informacja ze sportu. Stefan Kraft wygrał inauguracyjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, był 21. To był serwis Trójki.

program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie to formacja, która nazywa się Ptaki przez Y na końcu. Boją się państwo? Jeśli nie, to zabieram państwa w miejsce, które rzadko odwiedzamy w audycji Trzymaj z Trójką. Zabieram państwa do Jemenu, bo jest tam dziura. Tak zwana studnia Barhut to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Głęboki na 112 metrów otwór znajduje się pośrodku pustyni w prowincji Al-Mahra we wschodnim Jemenie. Po raz pierwszy badaczom udało się właśnie zejść na dno piekielnej studni, bo tak też jest nazywana. Krąży wokół niej wiele legend, wiele mitów. Niektórzy miejscowi wierzą, że okrągła dziura o średnicy 30 metrów jest przejściem do piekła lub innego podziemnego świata. Po licznych próbach dopiero teraz badaczom udało się sprawdzić, co rzeczywiście znajduje się na jej dnie. Udało się zejść do samego końca. Mimo obaw Jemeńczyków, badacze jaskini nie znaleźli przejścia do piekieł. Nie znaleźli też dżinów ani innych cudów. Po wyjściu na powierzchnię odkrywcy opowiedzieli, że widzieli wodospady, węże, żaby, stalagmity. Słowem, nic rewelacyjnego. Zagadka została rozwiązana, diabła nie ma. No, przynajmniej w Jemenie. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Touch me, babe. popołudniowej. 26 minut po godzinie 18 w audycji Trzymaj z Trójką. Teraz zabieram Państwa do Tajlandii. Tajlandia bardzo popularny, bardzo poszukiwany kierunek, jeśli chodzi o turystów z Polski. Tymczasem mieszkańcy Tajlandii, jak czytam, znaleźli sobie nowe ciekawe hobby. Znaleźli sobie nowe ciekawe zwierzęta domowe. Ich pupilami stają się legwany. Problem w tym, że legwany pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej i dla Tajlandii są czymś egzotycznym. No i czasami urywają się z domu. Czasami zostają wręcz wypuszczone na wolność przez niezadowolonych, rozczarowanych właścicieli. No i wtedy pojawia się problem, bo te 1,5-metrowe jaszczurki sieją postrach, między innymi wśród rolników i ich rodzin. Oni są przerażeni, bo legwany po pierwsze niszczą plony, po drugie lokalne środowisko i po trzecie straszą dzieci. No ale na tym powinno się skończyć, bo od tygodnia w Tajlandii obowiązuje zakaz importu wszystkich gatunków legwanów ze względu środowiskowych. Podano, że za nieprzestrzeganie zakazu grozi 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 1 000 000 batów, to jest tam trochę powyżej 100 tysięcy złotych. Departament Parków Narodowych poinformował, że tylko w ostatnich tygodniach schwytano aż 150 legwanów, które wyrządziły spore szkody na terenie całego kraju. Z danych wynika, że w 61 prowincjach mieszka w sumie 3600 legwanów. No proszę sobie wyobrazić, jakby to wszystko urwało się ze spaceru.

days. Summer's golden haze in our eyes, lifting you above the breaking waves. Memories floating back to my mind. You say, hold the line. Cause when I'm in a room with you, that missing piece is found. You know when you're by my side, darling, nothing can break us down. It's like when you're far away from me, I get lost in the crowd. Because when when I'm in a room with you, that missing piece is found. Po drodze z Trójką za 24 minuty, godzina 19. Proszę Państwa, nasz stały fragment gry Muzyczna Pareczka Klasyczna nie zawsze musi pojawiać się na koniec godziny. No tak jak teraz w tym przypadku, może pojawić się na 24 minuty przed jej końcem. Przypomnę, to żaden konkurs, to tylko taka zwykła zabawa. Dla samego siebie proszę odgadnąć, kto i co gra, kto i co śpiewa. My nie zapowiadamy, bo Państwo doskonale te utwory znają z naszej anteny. Dwa klasyki, najpierw zagraniczny, potem polski. My gramy, Państwo odgadują. I see there's something burning inside you.

klasyczna pareczka, klasyczna. Sprawdzam, kiedy powiem sobie dość. Oczywiście Agnieszka Chylińska i Joena, a wcześniej grupa The Weeknd. In Your Eyes. Jeszcze kwadrans i będzie 19. Stop now. kwiat jabłoni. 8 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, na zakończenie dzisiejszego wydania audycji Trzymaj z Trójką chciałbym zabrać Państwa do Krakowa, bo tam niezwykła instalacja pojawiła się pod Wawelem. Zegar słoneczny, ale taki, który pokazuje czas również w nocy. Fundacja Idea Nowa rozpisała międzynarodowy konkurs na projekt zegara słonecznego. Autorem tego konkretnego pomysłu jest Aleksander Rokosz, młody polski designer. No i równo tydzień temu zegar stanął na placu Wielkiej Armii Napoleona. No, zegar, tak jak klasyczny zegar słoneczny, pokazuje upływ czasu na podstawie pozornego ruchu słońca i rzucanego przez nie cienia. W ciągu dnia instalacja kumuluje energię słoneczną, aby po zmroku oddać ją w formie wiązki światła. Kiedy gaśnie słońce, promień światła kontynuuje wędrówkę po tarczy, pokazując dokładną godzinę słoneczną. Świetlista kula unosi się w powietrzu, jak ognik przyciąga uwagę przechodniów. No, precyzyjny mechanizm lasera odpowiedzialny za emisję tego promieniowania świetlnego i jego ruch wokół zegara zgodnie z czasem słonecznym został bezpiecznie umieszczony pod obręczą zegara, więc bez obaw można sprawdzić, która godzina. No to sprawdzam za 7:07, a to oznacza, że na mnie już czas. Witold Lazar, dziękuję, do usłyszenia.